أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم نو چیر درس پر دا غزای ولاړو چې قدام متقین په دې کې د قران کریم بل صفات ذکر کاوه یو صفات خدا او چې دا کتاب چې دی شک په دې کې نسته خبره ده شک او تلې ده پښتانه وایي وایي د مسلمان غې سپینه مامه جنه ده د قران غې سپینه مامه جنه خبره چا ته کې که کافر هغه ته د کفر خطاب کوي که مؤمن هغه ته د مؤمن خطاب کوي او خبرې صفا صفا ده شک او تلې دوهم صفت د کتاب دا دی چې هدل للمتقین هدن دی لارښوونه ده للمتقین د پاره د پرهیزګارانو د هدایت معنا ست سزده ده دلته مش په معنا د لارښوونه عام خلک په پیج قران لار شي او چاته شي د پاره د متقینو وس دلته سوال ورېږي سوال دا ورېږي چې نو لار چې څوک بیانې قران چې د خپل بیان کوي چې دا حق دا باطل دا حق دا باطل دا یوازې مؤمنانو ته ګرځي چې پر دنیا باندې یو څوک د عقل خاوند خو هغه ته بیان شروع دی للمتقین څه معنا چې خاص کړ چې د هدایت لارښوونه ده متقینو پرهیزګارانو ته قرآن خپل بیان کوي که متقی دي هم بیان ورته کوي که ګناهکار دي هم یې ورته کوي که مؤمن دي هم یې ورته کوي که کافر دي هم یې ورته کوي نو د متقین ذکر کول دلته څه معنا خو دغه شوه چې هدل للناس د ګردو خلکو دپاره هدایت دي دا متقی دلته څه شي د دې دا جواب چې دی دوه قسم دی یو دا دی متقی هلته دوه معناوي لري متقی په لغت کې پرهیزګار ته وایي د کوم کار څه چې دته تاوان کوي د سره ماته خټکۍ تاوان کوي زیان نه خورم نو زه متقی یم پرهیزګار یم د خټکۍ څه ځان ساتم یو بل سړي ته د مثال په طور د سګریټ دوت تاوان کوي نو دی چې هلته څوک ولګي ژر سږمې چنګي کې تقوا کوي تقوا څه معنا ځان ساتي د چا څه د ازرر نه کشي چې هر شی چې ضرر سړی ته رسوي د ځان ساتي برای پلانې په پریز کې دی پریز دا معنا چې دا ضررناکه خواړه نه خوري نو د لغت ته لارې ودغه ته متقي ویل کیږي یو د متقي اصطلاحي معنا ده متقي په اصطلاح کې د شریعت هغه چا ته وایي چې د هغو شیانو څخه ځان ساتي چې اخرت ته تاوان کوي دغه ته په شریعت کې متقی نه وایي چې زه خټکۍ نه خورم نه را باندې لګیږي بل وایي زه خواږه شیان نه خورم شوګر یم نه را باندې لګیږي دا ته په شریعت کې متقی نه وایي متقی هغه دی چې د آخرت لپاره نه پر لګیږي برای په آخرت کې چې بیا د اوږخ ته کشي تابع ولا کلر وزله دا ګنا نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا نو چې دا دوه معنی وستي سیس داس ولې یو معنی چې واخلې د متقی هغه لغوی معنی واخلې متقی معنی چې د ضرر نه کې شیان ته ځان ساتي قران د هغو د لپاره هدایت دی نو په هغه لغوی معنی خو بره ګرځي لا نسبه چې د آخرت ته ضرر ځان ساتي هغه ته متقی ویل کیږي چې پر دې دنیا د دې ضرر نه کې شیان ته ځان ساتي هم متقی معنی هر انسان د ضرر څخه ځان ساتي نو چې دغه د تقوا معنی په ځین کې غواړي چې د ضرر نه کې شیان ته ځان وساتي برکه دغه سم د مؤمن دی که دغه بل عاصی دی که فاسق دی که کافر دی ګرد تر لاندې سوال نو سوال ګر سره ختم شو نه وارېږي چې دا ولې وایز د متقیانو د لپاره هدایت د ګناکارانو د لپاره برام خو ګناکار ام متقی دی دا بل ام متقی دی ولې لغوی معنی مراد که اصطلاحی معنی مراد که د متقی چې برای و د آخرت ته ضرر و ځان ساتي برای سوال وارېږي چې څه چې د آخرت ته ضرر و ځان ساتي هغه ته د قران لارښوونه کوي نو وابل کې نه کوي چې ځان نه ساتي د آخرت ته ضرر و هغه ته لارښوونه کوي دا خو بیا جلا ده چې د عمل نه پکې نو بیا یې جواب پر دغه تقدیر چې سوال وارد شي برای نو جواب دا ورکول کیږي چې دا داسې مثال دی زموږ بیا دوه مثاله پیش کوتي چې په دې خبره پوهېږي یو سړی دی اولادونه لري پنځه شپږ په دا پنځو شپږو کې چې نو دوی دا یو زوی چې دی دا نو هر ګړی د بابا سره بابا دا کار وکړه بابا زه ولاړم بابا زه رالم هر ګړی بابا خبره یې که ځي ام خبر دی بابا چې بچی په پلانې علاقه دی که رالی ام خبر دی چې زه دا په خیر راورسېدم پلانې کار وکړم کې نه وکړم دا نور چې بیا دي که دوې میاشتې ورکې بل ورځې ورځ به وینې دیم دا نه وایي زه چیرې تللی وم که ول مې چې شپه رواب شي ورکړم که په ناره واب شي دلې هغه هغه کارونه کوي چې بابا په زیری د هغه دماغ چګر سره پر لپټوي شپه هغه کار اخته نو اوس خو د ده شپږ سره زامن دي مګر دی نو خلکو ته وایي پلانۍ مې نو زوی دی یو په کښې کې یاد کړي نو خلک به دا سوال باره پر ده باندې کوي چې نو دا پنځه ارمونې دي نو دا سوال پر ده نه وایرېږي په زویوال یې دا معنا چې یعنې د زوی چې کوم مقام دی هغه ده خوندي کړی دی دا نور مې زامن دي مګر د دغه وړ ولاکه دي چې سړی په زوی ورته ووایي نو ګوره شپږ زامن یې دي مګر دی په مجلس کې څه وایي پلانۍ مې نو زوی دي په دې باندې نور نیستي سوه نه سوه نیستي معنا د زوی والي هغه معنا په ده کښې ښه موجوده ده نو قرآن خو هم هدایت ته ګردو انسانانو دپاره دي مګر چې د هدایت یې چا کار اخیستی د متقیانو چې دا د آخرته بیرېږي هغه کار واخیستی نو الله باره وایي دا نو د متقیانو دپاره هدایت دی کنی دا نور دپاره خو هم دی خو نو نور د دغه نه دي وړ چې سړی ورته وایي چې ستا دپاره هدایت نو چې د دپاره هدایت خو ده به کار ځینې اخیستی وای نو چې کار ده ځینې وخت نو خود الله دی یاد کړي کنی دا نه معنا چې قرآن یوازې متقی ته هدایت کوي یا بلکې نه کوي دی په دغه ارزي چې سړی یې یاد کړي په دې مثال کې دی تاسې پوهېدلی یاست یا به یو بل مثال موږ کښېږدو یو سړی دی په کلي کې مطلب لاس لپاره مېلمه اړې کړل ښه ډوډۍ کړې دسترخوان په نعمتو آباد دی نو چې ورغله یو دوه نفره چې دي دا ښه خورنده نفر هم دي صحت یې هم برابر دی بس نو چې یو غا خلاص وي هلکه پلانۍ روان نو خوتیا غسې نه خوري هغه غا خلاص کړي بل ته روان نو خوتیا غسې نه خوري او نور نو ناست کړي ما زه دا لاس داسې ورله روان وي ګرده پرې زیان دي ناجوړه خلک دي چې را ووځي باران دا خلک څه وایي دا مېلمستیانو ګواکې ستا وده ده دپاره کړې وه کنې هغه خوراکي خو لس سره مېلمانه کړې وه دوی څه وایي برای دا نو ګواکې ستا دپاره کړې ولې دا دوه یادي برای نو خو دسترخانه ګټه اصلي تسې واخیستله خو دسترخان ګرده غابونه مور پاک کړه ور اخلاص ماړه سوا سره باندې لګېدله هم نو مېلمستیا د ګردو دپاره ده مګر په عرفو په اصطلاح کې خلک څه وایي دا نو ستاسې د دوه دپاره ګواکې مېلمستیا وه نو د قرآن هدایت لارښوونه عامه ده څه چې انسانیت ته ده مګر چې ګټه دغه خلک پر اخلي چې دا اصطلاحي متقیان دي چې دا د آخرته بیرېږي الله وایي دا نو لارښوونه د متقیانو دپاره ده په سوال هم پوه سواست هغه کسان چې د قرآن کریم سره جوړ نه دي هغه د قرآن کریم پر هر آیات سوال وردي دغه چې برای خدای دا څنګه خبره کړې ده خو دل المتقی بل ځای بیا وایي خو دل الناس یې پلاوه د خلکو ګردو دپاره هدایت که مسلمان دي که کافر دي بل ځای بیا وایي خاص د متقی دپاره موږ دا متقی په دغه خاطر باندې ویل د هغه په هغه صورت کې چې د متقی څخه هغه اصطلاحي معنا واخلي که لغوي واخلي خو دغه متقی و ناس فرق نه سره لري هر انسان ځان د ضررناکه شي څخه ساتي نو دا خو خلاصه سوه دا خبره اوس بلې خبرې ته راځو متقی چې دی متقی باید معرفي شي چې دغه شرعي متقی څوک دی اوس خو چې هر سړی روان دی وایي زه متقی یم اوس که تاسې دا بازار ته ور ووځي د عام خلکو سره کښېنئ ګر سره بد سړی نشته بد سړی ګر سره نشته ټوله د بله څه په شکایت کې دي چې معنا زه ګرده برابر یم خدای یو متقی دی رب العالمین د متقی معیار درته ټاکي چې د متقی دپاره زه وی معیار درته ږدم معنا دغه ترازو درته ږدم په دغه ترازو یې وته لکه پر وخت یې متقی دی که نه بر هغه د خولې داوی دي هغه په شریعت کې اعتبار نه لري مو د دعوو د لارې خو یهود هم ویله ول جنت بیا موږ بل څوک ولاکه ولاړ شو نصارا به ویله برای چې نصراني دي د دوی د جنت کېدار ولاکه سره اوسي نو په دعوه که کېدی خو د هغو خبره بس یې وای او حال دا چې دوی به د دوژخ ورلړونې نو متقیم دغه رقم دی معیار لري نو انسانان درې قسمه یو متقی د حقیقي مؤمن یو سوچ کافر یو منافق الله رب العزت چې دی دلته به د متقی یا د مؤمن په درو آیاتو کې تاسې ته بیان وکړي په درو آیاتو کې مؤمن سم معرفي کېږي برای پیژني چې دغه متقی دی دا مؤمن دی بیا سوچه کافر راځي سوچه کافر چې دی د هغه دپاره دوه آیات ږدي هغه هم په دوه آیاتو کې معرفي کېږي چې دغه دی منافق چې دی منافق دا رقم مرموز شی دی چې سم دم کټبین ورته کښېنږدي ولاکه پیدا کړي چې منافق څوک دی هغه په دیارلس آیاتو کې معرفي کوي کیدای شي په خبره پوهېږي د منافق خطر ته به تاسې دلته متوجه شي چې الله دی په دیارلس آیاتو کې ولې معرفي کوي الله خو یې پېژني د مؤمن دپاره مؤمن ته وایي ته پر خطا وځې لوی منافق وي مګر تا به په داسې خطا کې ته چې ودانو هغه غټ متقی دی په دې علاقه کې هغه چې پې وپېژني چې او دا څه بلا نو الله پاک د دغه د پاره چې مؤمنان ډیر احتیاط وکي د یوه زاویه د بل زاویه د و اړخه د بل اړخه د ایندار د قران ورته جده خپل پکښ پیژندل چې دغه د منافق دغه ولې خو نقش یې ډیر دی یو کده څه خطا پر بل پیژندل چې کاغه خطا پر بل پیژندل شي کدا اس په خبره پوهیږي په دازین شیاله کې خلګې رانی سي ملاوت پکښ کیږي د قیمتي قیمتي شیات پر زرو کې ملاوت کیږي په تاریخ کې خلګ ملاوت کی نه دي شام په ګډي نور نو هغه مسله کین خلق به دغه پر نقش لري برای نو رقم رقم امتحانونه پکې چې په ګرد کې دا شی صفه وخت برای رانی شوی دا اصلي زر دا اصلي عسل دا اصلي تریاک ما که شی په ګډو هغه په هغه نقش کړی پیژن برای په دې شی ګډ سوی دی زیان نه کوم منافق هم دا رقم دی د نقش چې د قران ډیر بیان کړي برای د ځین ځین نقش هغه ګډ سر پټ سي په دغه بیا زده کنو په دغه نو خلاصه د خبرې ده د مؤمن د معرفت کول د پاره درې آیات د کافر د معرفت کول د پاره دوه آیات د منافق د معرفت کول د پاره جرلس آیات دي نو دغه درې ډلې وس پکشي کې بیانې نو درې دغه دوه هغه د 15 او جرلس د 13 در 13 آیات پورې جو بس ربه ته ده بل ورته ګوري وس الذين دغه متقان هغه کسان دي يؤمنون چې دی ایمان او باور لري بالغیب پر غیب باندې غیب چې دی هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان در حواس او در عقل و آخواتی حواس خو د انسان پیژني 15 حاسیه لري دا ظاهري اباتینه نو پر دی نه په پیژ هغه چې لک دا ظاهري حواس یې ګوره سترګې غوژونه دي دا دوا پزه ده دا درې ژبه ده دا څلور ګرد بدن دی د عالمي سقو چورته وای کده یې په پیژي با سره قوا دغه شیان چې د دې سره اړه لري دغه پزده کیږي مثلا سامع قوه چې د اغه چې د اوازو سره اړه لري اوازونه پز دکیږي او شامه قوه چې د بوی سره چې اړه لري شو بد بوی رقم رقم د ارش بوی جلا سړی په پیژنه د ګلاب بوی جلا دی د سینچ ته د جلا دی چې بیلې جلا دی دا دلته په داسې موک په اپای کې دلته د سې دوی بکی غوش ولاړ یل کده شزي چې د چ سرونه د غره پر دغه باندې چې اره هوا مشل دی به ښکار کی جته شامه قوه وای د درې او زایقه قوه سره اغه په داجه وکچده داجه به بیا چې د درې قسمه د معنا تری و یو ځای معلومی خوژ بل ځای معلومی تری خ بل ځای معلومی د دجی به بخمل داجه به دره کم ده د سپری پریاده کښنی کښنی د سپرڅ کیچ پر ولاړ در د بخمل لاندې چې د بخمل پر شین دی الته پرده د تک سپینه اغه پرده باندې شی ولګی چې په ناړه ګټس د سټی رنگ معلومی دماغ ته خوند ورشي چې دا تریخ دی دا تریو دی دا څنګه دی دا څنګه دی دماغ د جی به د لاري دا خوند خوندونه معلومی د څلور پنځم لامساق و د لامساق و په ګرد بدن کده هغه که دغه ځای دی شي سره و مسلم تو د سوړ معلومه یی کپ شاور سره و مسلم تو د سوړ معلومه یی پوست د جش چ معلومه یی ندی لوند او وچ چ معلومه یی دا په ګرد بدن معلومه جدا قوت په ګرد بدن کې الله پاشلی دی نو پنځه حساس به نو چې یو شی نه لاس ورو کېږي نه په جبه خوان معلومه یی نه په سرمو بې معلومه یی نه په غوژو اوریدلای شي نه په سترګو لیدلای شي دغه نو څنګه دی نو د بنی اسرائیل هم دغه عادت وبارل چې په دغه حواس شي نه معلومیږي بس هغه موږ نه مانو موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ولكن سره وبنه مشتا بل خدای سره وی ونه کوم دی خدای چې په جهره او په برملا ګرځ ورته وګورو خدای بس تاسو سره ولاړ بلاس په غاړه کې مسرا چولې یا بجلاس لاس په لاس کې کړو روغ بار بور سره دا څنګه خدای دی چې موږ نه وی د بیا ورسته د بنی اسرائیل چې راتیرسه په دې وس عصر زمانه کې دا سکول خلګم دا غدر ته وای چې لکم د اساب ساو خو کې چې مشته دې درو دي چې الته بیا تور ترازو دی بیا نو په دې سراتي بیا جنتي بیا د ورځختي دا ګر د شین چې چې شې په سلوک مل میر یا په غوږه ورې د کی ریا دا څنګه شین چې دی وای الا خلق به ری خو کې ورته درې خلق د شوک اچي دغه چې بنی اسرائیل خدای په جهره غوښتي دغه خلق مې په جهره مرمی را ویشه کنه کې سیب سی لکه ستا شي زنه منه غیب دا چې ته ویل کیږي چې در حواس هم اخواته دي مؤمن دغه نه ځرک دي برای پستر ګوجه نه معلومیږي په حواس جه نه در کیږي په عقل جه نه معلومیږي زه په خدای شي پیدا ولی خو رسول الله علیه الصلاه والسلام به بیان راتو کی اگر چې د الله عز وجل وجود خلا په عقل معلومیږي خدا حواس څخه غائب دي نو غائب دلته چې دی ایمان پر غیب راوړي لکه څنګه د لکه د رسول الله علیه السلام د رسالت حق والی مثلا پولیسیرات طول ترازو حساب و کتاب حشر د اجساد چې برته د انسانان د ژوند کې نشر د صحیفو د عمل نامو بیا جنت بیا د رخ د غیر د غیب چې نه په عقل مل میدل نه په د حواس مل میدل د انسان سر په د حواس مرکز دی نو نه په دغه مل میدل مگر دی پر دغه باندې ایمان درو متقی او دغه ستو چې هر څوک ورته چې خدای مو تعالی لیدلی نیمه لیدلی بل هغه غیر مزه ایمان پر لرم چې ستا هغه وي تا پولې سرات لیدل دی دوی نیمه لیدلی زه ایمان پر لرم ستا تا جنت دوزخ لیدل دی دا همدا خبر مکو زی منم چې هر څه وکړه ولا کزنی واړ د مؤمن یو نقشه دغه د الله متقید دغه وي الذین دی هغه کسان یؤمنون چې باور او یقین لري بالغیب پر غیب باندې و یقیمون او دی بر پای کی کامل کامل کی اسوالات المز دلمانزی اقامه داده چې یو خې دوام دی ما یې پښو نه دی لکه موږ پلان ما یې پښو دی کای ورځ اندوالان رمز کا ودا یې کی او کاندوالان نه کا ودا یې نه یته دا نو یو کلی چې د اقامه دلمانزه کی بابا دا خو چې دی کوم دی چې دلمانزه اقامه کی خو پته کی دوا کی نور بند کی یا څوک څوک په شواروس کې تقسیم ورکړي د مازګر غې کوي چې دی وښتي د ماپښین غې کوي چې دی وښتي نو مخسن غې کوي واس ورسېدي کوي د سهار غې علي دوام چټي دي یته اقامه د منځ نه ویل کیږي یقیمون اسوالات دغه دي چې د منځ دوام به دی بل به دا دوام په وختو کې په خپل خپل وخت کې به کوي کزا کوي بل بل به فرائض او شرایط او سنن دا ګرځ د مراعاتې ټول دا پرځي چې داخلي پرځونه دي کې خارجي پرځونه چې دا اگر د مراعات کړه دغه ته اقامت بره د چا او تل منځ نو دوه معنا ښه دا غد چې یقیمون الصلاه دی بر پای کول تل منځ کې دریم و مما رزقناهم ينفقون و مما او د هغه شیانو څخه رزقنا چې موږ پر رزق ورکړي دي هم ودیته ينفقون انفاق کوي انفاق مصرفول نو چې و مما د هغه څه دلته ما یاد کړي د سینولو چې من ان او من الاموال یا و مما د اغشیان څخه اغشیان نو کده ته علی علم ورکړی دی علم انفاق وکي کده ته الله تعالی دنیا ورکړی دی دنیا انفاق وکي دا ګرځي د الله د طرف ورکول سوی او جته به متوجه است رزقناهم علاوه چې موږ ورکړی دی په دې کې و د خانانو ته جلاوري ورکړل چې لاس مې پر رېژد و پر دې زکات نشي ورکول علاوه خو ما درکړی دی کوم در سواخ سي په خدای کې شي لا بیا وي و مما رزقنا دا اغمال رزقنا چمر ور کړی علاوه استا دی لا ولا کز ما پی سی د امانت می تا ته در کړی چې تا ک کری کڅ وی دی زی دی دی ور رج یاد بل دی بل دی ولاری او غوته وارل نو رزق ز ما دی استا په لاس کې دی انفاق ځنی وک دوس ک استا خپل وی ته پر رج دی چې ولې ورک ما لای دا خو استا خپل نه دی ما در کړی دی نو ما چې تا ته در کړی خو بیا استا څخ مخ بیا بل تور کوم کته شکریانه ادا کړ انفاق کوم انفاق ځنی مرادی انفاق اول فرض انفاق لکه زکات پر انسان باندې فرض دی د ماینه نفقه پر سړي باندې فرض ده د کوچنی اولادو که ذکر دي که اوناس پر فرض ده او چې غټانی شي د لړو نفقه چې نه یو څه نفقه پر فرض ده یا پر سړي ته شل ورور یا ګډ ورور یا روند ورور د غاړې دی بل کړي هغه ځامن نه لري پر دای نفقه فرض ده پر ځینه نفقه دغه ده د نفقه بیا جلا واسطه په هدايه کې بیا وګوري چې د ارچا نفقه په کوم وخت کې پر سړي باندې واجبېږي نو دوی چې دي د ومه مرزقنا هم څه خوين په قون انفاق یعنی اول دا فرض دي پرځي ورل وروکي تر هغه ورسې بیا واجبې دي لکه صدقه تل پیترس ولا مثلا سر سایاس ودا کښنی اختر اوس حیاس ولا دا بیا ورسته د مثال په تور بیا دا نه پلی دي په کلی کې مسكين او خار او غریب دي بیا دا غي بیا دا ورل وروکي نو درېمه نقشه ده اوس د متقین نقشه تیس زده کړې متقین څو نقشه ودر لو دلې درې دلته بیان سولې ایمان پر غیب دی لري په سترګو په شی نه دی لري فقط چې رسولان ورته وایي دی منی ورسره دو امد المنزه بر پای کې دل کې همیش تخپل او فرضي او داخلي فرضو سره او بل د هغه څه چالاوي ما پر اسکول ضرور کړی یو انفقونه دی انفاق او مصرف کی دا مصرف نه هم ته دا مصرف دی یو سړی دی واده دی بر شډول د ما مې راوسته پیسې ورکړه دا نه دی په هغه شیانو کې چې الله امر پکړ دی انفاق په هغه ځای کې کی هغه د نقشه ده هغه بل چې په ناروا کې مصرفي هغه د متقی نقشه نه ده هغه د مؤمن نقشه نه ده هغه د ګناکار نقشه ده هغه د شیطان ته نو کړی دی د پیسې دی د په ضرر ته مامیږي په ګناه کې ته مامیږي سبا الله تعالی پرانیس چې دا پیسې په دغه کې ویل مصرفول دا خو زما پیسې به ما در کړی وي او تا په حرام کې مصرف کړلې اوس که خبرې ته متوجه سي د متقی څو ندرې نقشې خبره سره خلاص شي دا پیسې ولزینو ایمنور بلا پلان نه وای وس دا سره کم دی دلته خبرې ته به متوجه است قران یوازې په دې درې خبرې دی نه لکه دلته هغه اساسي دی په دین کې اساس موږ د دین چې دی اوله عقیده ده دا یا پسې به د نه عبادت کې په عمل بیا ما لی عبادت کې الله یې هغه مرکزونه ور وشول چې ایمنونه بالغیب چې د ایمان پر غیب ولري غیب نو کم شي یعنی خدای د عقیده شنګر د غیب پر دغه ګرد عقیده پک شکر الله چې مؤمن به یو عقیده سمي کې عقیده خراب او متقی دی خلک نه بوي چې د عقیده د نجاسات وډک فسي يقيمون الصلاة كي غرد د بدني عبادات ك جهاد دي ك

المفلح معنا بدا سنه کچ کامیاب یا پرا پرا کامیاب پرا کامیاب دا معنا شین په دې دنیا کې بار کامیاب وس هم په غو دنیا کې کامیاب وس د مؤمن چې حقيقي مؤمن دي چې متقبا نه تعبیر ځنی وس درداغه زیاده د بیان وس معرفي وس بس دا کو کې الله پاک ته یو غټ قانون فلاستر کې ترازیه فلاستر کې کده تقوا لا پی چا وشتل بس دا شین پر عرض چې ایمان پر غیب لري په غځ کې به مشکل نه دل مانزی اقامت کی فل مانزی کی مشکل نہیں دے انفاق کا پر واجب و بال فرض اگر چ پر واجب دی اگر کئی کی نہ کی پدا کی مشکلات نہ لری چ معنی ہے وجہ تر ریالت سی دی اگر پالے لانا ایال پالے لانا او د متقی او د تقوا دا وی کی دا سین او بل دا دی چ ایمان پر ما انزل الیک پر قران ایمان او پر تیرو کتابو پر ګردو به ایمان دی او د اخرت مسله کی مشکل نہ لری پر دی به یقین لري در صفات ک پکش کی جام سو الله بار گواہی وکړه وخت چ دو صفات خو دا نن پر ہدایت جی بالکل ویل سچ دا سری پر ہدایت او دا ک سان چ کی خمخه دی چ مفلحون دی کامیاب او کامل کامیاب دی پراپر نو الله عز وجل دا صفات په مفت ستول کرا الله تعالی جي توفيق بنيکو اعمال راک واخر دعوانا الحمد لله.